Dio hanno voci del nacque, santerda le cusi, che oi di non altro poesi. Qual è la nostra signora? Io? No, Laura. Paola. Laura Licia. Ah, Laura, Laura. Voi Laura Sanchez? Mi mette in verso lì. Andiamo te dopo, Luca, fai stesso. Crupses, Crupsantes, Crupsantes, Gar, asta e gru, Gar, e Husi, o Seoi, Vion, Vion, Vion, Vion, Vion antropoisi, Antropoisi. Rei Dios, gar ken kai epi emati hemati. Da, emati emati. Erga. Erga sai. Soi. Erga saio. Saio. Hoste. Hoste. Hoste. Se keis. Case. Any auton? Auton. Any auton? Ehi. Kai. Aergon. Eonta. Eonta. Bun. Hai să încercăm să traducem, ca să ne amintim cum am tradus. Căci, teorie. Și acum hai să ne amintim și morfologie simplă. Ia spune, du-te o este acestea. Nu vă trebuie un lucru pe care îl puteți ști. Substantiv. E un substantiv. De ce de final? Puteți să învățăm morfologie de cum se poate. Simplă, din asta simplă, nu zic. De-abia am învățat alfabetul. Păi eu dacă se vezi alfabetul, următorul se vezi ce e. Exact, substantivul este hoteos, dar cum să spun eu, decalajul dintre ei și voi va fi din ce în ce mai mare. Ei care știu și... Păi a fost de la început mare. Știu și va fi din ce în ce mai mare atunci. Nu e cum să recupere ce au făcut ei. E adevărat, că voi n-ați făcut deloc în liceu, dar ați făcut în primul semestru, că trebuie să vă puneți la punct cu ce ați făcut în primul, nu vă tema cea. Da. Ce ați făcut în primul semestru? Nu. Vă cer bine să fi făcut în liceu. Doamne ferește. Dar pe teoz de din aia vă ați făcut-o. Da, am făcut tot. Păi, da. Deci substantivul este ho-teos, da? Cu genitivul tu-teu, da? Ce formă asta, oi, la sfârșit? Ce îți spune? Ce caz este? Nominativul plural. Plural. Da. Nominativul plural. Deci ho-teos înseamnă zeu și teoi ce înseamnă aici la plural? Zei. Zi, exact. Acum, hai să luăm și un alt substantiv. Bion ăsta următor. Da? Bion. Cum o fie la nominativ? Ce formă o fie asta? Bion. Ce crezi? Nu știu. Substantivul este? Bios. Hobios. Hobios, exact. Hobios. Care înseamnă? Viață. Viață, da. Bios înseamnă viață. O, ăsta este desinență de? Bios, bio, bio, bio. Exact. Adică e ce caz? Acuzativ. Cum? Un acuzativ. Da. La latină cum s-a morfologia? Tot la fel. Păi și acusul e participul de descurce. Păi nu mă descurc. Păi nu nu e vorba doar de literatură, dar fără consultație nu se poate. Vezi tu, e greu la consultație. Nu se poate fără limbă. Știi? Nu se poate. Ia să-l duc pe colegul ăsta. Hai să învățăm ceva împreună. Vrei să învățăm pe a doua, de exemplu? Ce zici? Păi o să învăț până la urmă. Păi nu până la urmă. Hai să o învățăm acum. Ce zici? Uite, până vine colegul tău. Băi? Păi, nu are așa. Nu te văd, da. Da, să nu, că dacă nu vrei, învățăm. Da. Păi, sunt. Bagă pe colegul tău să vine la tablă. A, se gândea mai. Nu. Chiar dacă nu e... Ba, nu, uite, cu ăsta vine să jucăm. Hai. Vino cu ăsta. Articolul știi? Articolul de ce sunt fata? Nu știam ceva, dar l-am uitat. Heto, nominativul. Bine, mai bine îl zic acum pentru masculine, nu? Acum suntem la masculine. Așa. Ho. Heto. Tu. Genitiv. Tu. Te. Tu. To. Ton. Ton, ton, ton. Apoi, hoi. Mergem doar pe coloana de masculin. Da. E ho, he, to. Ăsta este nominativul. Da. Am obișnuit să-l văd tot urmat. Păi e, e masculin, neutru... Nu, masculin, feminin, neutru. Neutru. Păi și cum ești pe coloana de masculin? Și acum noi mergem doar pe coloana de masculin. Păi... Și aici ar veni de sub. To? Tu. Eu nici nu știu să le citesc. Păi asta e problema. Hai, cum să nu știu să le citesc? Da, da, diftongii. Mi-am învățat. Tu. U. O, U. Și dacă are accent, se citește U. Și dacă n-are, nu se citește. Tot așa se citește. Ba da, tot așa se citește. Orice ar fi, când omicron este urmat de Y, e U. U. E U. Asta seamănă cu greaca nouă. Exact așa citești și astăzi. Păi... Și greaca nu a trebuit să o văd, nu știu. Păi lasă, am văzut că de multe ori ezitai și citeai ca greaca nouă, nu ca greaca. Păi așa vreau să citesc. Vei să citești greaca nouă? Da. De ce? Păi, e mai ușor. Ți se pare că e mai ușor funcția ucraineană? Și plus că e mai utilă. Da, dar putem citi, că nu, nu putem citi, dar oricum... Tu te ducești la neamul greacă și în neamul greacă tot tu se știi. Da. Și articolul să știi că este la fel. Deci, vezi articolul la greacă vechi, să știi că e la fel. Am văzut că și la unele verbe... M-am uitat pe ele, dar nu am putut să le învăț. Nu trebuie să le învăț. Deci, mai departe. Ho, ho, tu. Asupează, că zi tu. Începe cu T. Da, toate încep cu T. To, to, tom. To, începe de to. E unul mai special și are o marcă de dativ, clar. A fost ieri la cursul doamnei ăsta. Uh-huh. Omega cu iota subscris. Cum era și eu, masiu ăla. Ți-mi minte, omega. Nicăieri? Nu, m-am trimis să-l cumpăr. Iau. Cine? Am fost la doamna mea în de anul acolo, în 322, unde ea era problema cu noua marcă și nici n-am. Și mi-a recomandat să nu intru peste doamna Halichia, să nu-i vreau. Ți-ai intrat la catedră? Nu. Și m-am dus și la decanat. Ai fi găsit-o? La catedră. Și la decanat jos. Și la decanat nu aveam. Erau închise toate ușile și acolo jos mi-a. Da. Hai să învățăm articolul cu asta și pe aceea o facem altceva atunci. Cu circumflex. Vezi? Da. Da. Și? Asta e marker de dativ. Da. Asta e marker de dativ. Iota și se numește iota subscris. Da. Iota subscris. Și într-o fază vechea din se pronunța. Toi. Da. Și la acuzativ, T. Ton. Ton. Da. Toate trei. Cu ce fel de o? Cu omicron. Da. Exact. Ia să-l și scriu. Ton. apară singularul și de acela plural. Și acum, care este nominativ plural? Cum se termina și teoi? De un oi care are spirit ascult. Deci, hoi. Hoi te oi. Da. Dacă știi articolul, te ajută mult la declinarea a doua. Păi știu, de-aia am văzut. Ele rimează. Hoi te oi, domn te oi. Da, sunt multe. Apoi, genitivul. Genitiv plural. De la toate la fel. Ton. Ton, da, omega și cu orice ce cu flex. Asta. Ton ăsta nu se confunda cu celălalt. După aia. Tois. Tois, tous, parcă? Și tus. Tus. Exact, tus. Le-am învățat pentru examen, dar le-am uitat. Și ar fi hoi, te oi, și acum ia pe șterge articolul la he și to, ca să îl punem pe teos la rând. Să învețe să define. Deci, ho, ho teos, teos, da, teos. Ho teos, care înseamnă zeu, zeu și apoi înseamnă Dumnezeu. Da? Hoteos. Apoi, genitivul. Tu. Tu teu. Da. Teu. Teu. Da. Exact. Tu teu. Dativ. Tot tu teu. Nu. To. Păi aici este. Te. Cu ome, omega și cu iota subscris. De ce? To. To. Teu. Tot și tot teon, nu? Și ton teon. Ton teon. Da, o să le învăț. Ton teon. Și vocativul nu l-am pus. A. Aici avem un... O ăsta care nu este acolo articol, ci o marcă de vocativ. Și vocativul cum facem? Gândește-te și la latină. Cu circumflex? Da, are circumflex. Gândește-te și la latină cum face. Că dacă ai un vocativ, e lupus. Da? Lupus, lupi. Cum face vocativ? Da, așa. Lupe. Da? Lupe. Nu da. E. Deci lupe, lupule. Aia este vocala tematică, așa se numește. Da. Vocala tematică. Și numai această declinare se vede. Și la latină. Și greacă o să fie? He. Da. Mă rog, e atestat. Să le aute foarte. Te. Bun. Și la plural, cum o să fie? Hoi. Hoi, teoi. Teoi. Ton. Genitivul. Ton teon. Ton teon. Tus teus. Da, aici nu-i tus. Tus teus. Tois. Tois. Teois. Teois. E de fapt simplu. Îl îndepărtez pe T. Și rămâne on, ois, us. Și astea sunt terminațiile. Și îl iei pe teos. Păi nu le știu pe asta, n-am... Denominativ, îl îndepărtez pe os și le adaugi. La te pui u, o, on, oi, on, ois, us. Nu le știu decât alea cu activul și cu pasivul. Mai să-i tai metastem, tai și prezent. Asta nu le știu. O să luăm și un verb. Deci și acuzativul, tois, teois. Și dus teus. Ok. Și ar fi o teori. Da. Zei. Și acum ne uităm la nou la text, ai textul acolo, da? Și vezi forma teorie. O să spui că e ce formă? Nominativ? Plural. Exact, nominativ plural. Și tu cum o traduci? Zei. Si. Bun. Ai un verb pe acolo, ia uite așa. Ehusi? Ehusi. Foarte bine. Dacă profităm de prezența colegului nostru la tablă, de fapt, la trebuie să mergi tu. Ehusi în asta. E un verb. Are, trebuie să aibă ce? Un radical și o terminație. Da? Care e radicalul, care e terminație? Ce terminație recunoști acolo? Că mi-ai spus aminte că știți terminația la usi. Usi. Foarte bine. Deci radicalul este care? Ce rămâne? H? Sau e, e. E vocală tematică, nu? Nu, nu, nu. La verb nu așa. Ech. Ech, da? Care e terminația de persoana întâi singular? Verbele se termină în ce? Omega. În omega. Deci verbul o să fie? Echo. Echo, da? Hai să scriem sus acolo. În dreapta, să se facă. E ca aici. Da. Se vede ceva? Da. Da? Echo. Care înseamnă ce? Și neogreacă e la fel. Echo. Echo, echis, echi. Echo mi, echete, echo. Sună cunoscut, dar nu știu ce înseamnă. Da. Echo, echis, echi. Echo mi, echo me. Echo me. A, echo. Omen. Iată. Echete, che echusi. Echusi, da. Exact, în greacă veche. Nu, nu, echo, nu, la persoana de echo. Echo. Păi eu știam că e așa, ca și la le, leho. Leho, lehis, lehi, lehumi. Nu, lego, men. Men. Legete. Leges. Legete, lego. Și atunci, umi aia la ce timp e? Care? Umi? Da. Nu există. E neon, e de la veche, de când îmi vedeți. Femeie, umi. Eu așa țin o minte, m-aș fi distrat că semăna cu legumii din zona Moldovei. Nu. Da. Deci? Efeis. Asta le știu, o, eis, ei, o menite, o si. Efeis. Dar ce înseamnă? Eho, ari, are, avea. Ah, da, știu. E a treia plural? Da. Păi după cum vezi. Cum o traduci? Teoi, zei. Și a treia plural de la avea. Avea. Au, păi prezent. E prezent. A-a. Ai, are, avem, aveți. Au. Au. Deci am două cuvintele. Zeiau. Zeiau. Ce au zei? Echul aici, mă, merge cu grup santeză, adică au ascuns. Au ascuns ce au ascuns? Care este obiectul acestui verb? Care e complementul de obiect? Bio? Bio. Bă, și de du, dacă pe teos am declinat acolo, da? De du acest bio, plecând de la declinarea lui teos. Nominativ? Pe uite la el, la desinența lui, nu? Te-ai făcut pe care declinarea lui teos? Pe altfel, cum să le vezi? Bio asta ce este? Theon și bio. Se termină în două omicron și din. Mai declină asta pe teos scolar. Din ce vezi pe tabel? A, e genitiv? Nu, nici da. Aici. Și-o face. Păi, ăsta este U și ăsta este N. Ăsta e U și ăsta e N. U îmi găsește aici și N îmi găsește aici. Da. Deci ce caz e? Acuzativ. Acuzativ. Și atunci cum traduci? Da, merit. Cum? Cum traduci ecus in cuip santes bio? Deci au ascuns? Ce înseamnă bios? Viața. Au ascuns viață. Da? Au ascuns viață. Și ne ajută și antropoisius. Da? Ce desidență ți se pare că avem aici? E adevărat că asta e puțin diferită față de ce ai văzut pe tablă. Dar cu ce care dintre desinențele pe care le-ai văzut pe tablă seama? Ois este. Ois sau ois? Plural? Plural ce caz? Dativ. Deci, dativ? Cum te aduci în română? Plural. Cum te aduci dativ? Zei. Înseamnă puțin, acum te aduci fiecare caz în parte. Pe la liceu, ce-ați făcut? Ați făcut gramatică bună? Am făcut liceu acum 100 de ani. Nu mai țin minte de mine. Cum 100 de ani? Câți ani ai? 41. Serios? Nu știam. Cred că ai 19 ani. Da. E cuvânt. Dar nu contează, cum trage fiecare casă. Deci, hai, învățăm unde e unul. O întrebare, cum să spun eu, nu ca să te pun în dificultate, ci ca să învățăm, că de asta face. Nominativ, să zicem, luăm cuvântul zeu, da? Cum te aduci la nominativ? Zeu. Da. Genitivul arată posesia. Zeului. Zeului sau al zeului, da? Genitivul. Dativul indică ce? Interesul sau atribuire, asta e atribuire. Valoarea lui fundamentală. Când dai cuiva ceva. Și locația? Nu. Asta e. Deci, când dai cuiva ceva, asta e dativ. Da. De-aia, când dai dativ. Da. Cui dai? De exemplu, dau zeului o șansă. Da? Îi dau zeului. Deci, pe forma aia de teo, pe care duce? Zeului. Zeului. Bun. Acuzativul cum te aduce? El se opune nominativului. Nominativul e cazul subiectului. Acuzativul este cazul obiectului. Adică cel care, subiectul e cel care face acțiunea, obiectul e cel care suportă acțiunea. Da? Adică teos la nominativ este zeul, să zicem, omoară oameni. Și când suportă acțiunea, se schimbă. Zeii omoară ce? pardon, oamenii omoară zeul, să zici. Da? Adică traducem pe zeul sau zeul la acuzație. Da? Și la avocat? Nominativ plural. Nominativ plural, cum traduce? Tot așa, zei. Zei. Genitiv plural? Zeilor. Zeilor. Dativul plural? Gândește la atribuire. Dau. Tot zeilor. Tot zeilor. Da? Zeilor. Și acuzativul plural? Pensei. Pensei. Sau zei. Pensei. Și acum, deci am aflat că aici, într-o poezie, este cazul? Da? Dativ. Dativ plural. Ai de tradus aceste patru cuvinte. Ținând seama că cruxantes ecusim, merg împreună. Au ascuns, da? Pur și simplu. Deci aia așa, teori, ecusim, cruxantes, bion, antropis. Da? Cum traduci la chestia asta? Ai un subiect, un nominativ, ăla este cine? Zei. Teoi, în greacă. Da? Teoi, da. Ai un predicat care este cruxantes eusi, adică au ascuns. Și apoi care e obiectul? Bios. În greacă e bion aici. Bion. Da. Și dativul antropos. Fă această traducere. Zeii au ascuns, da, viața și antropos. Antropos, dativ plural, deci traducere. Substantivul antropos înseamnă, de la traducere înseamnă antropos. Înseamnă om. Viața oamenilor. Da, dacă traducem așa, există un caz de ambiguitate. Care e genitiv. Poate fi genitiv, dar viața oamenilor viața? Exact asta. Încă o dată. Zeii au ascuns oamenilor viața. Uite, prima dată poziție în greacă. Zeii... Pe pandemul schinului? Așa se naște orice lucru. Da. Deci, zeii au ascuns oamenilor viața. De fapt, ce avem de făcut când învățăm gramatică? Avem de făcut de stabilit aceste raporturi. Da? Între cuvinte. Iar știm morfologie, dacă știm declinările, putem stabili aceste raporturi de cuvinte. Cine e subiect, cine e obiect, cine e complement, cine e atribut. Da? Fără să știm declinările, nu ne putem descurca, nu se poate. Da, știu. Nu avem și o secțiune de facultate, dacă nu. Păi trebuie să le învăț, că am și restanța. Acum trebuie să le învăț. Da, da, zic, ne-aștepta sesiunea mea să le vezi. A, nu. Pentru că altfel la fiecare e pus practic va fi așa. Oricum nu-ți va fi greu. Și dacă te apuci în secunda asta și stai mai astăzi să faci. Dar dacă nu faci deloc, va fi imposibil, nu că va fi greu. Bun, mulțumesc. Hai, treci la loc și ne descurcăm așa cu uitându-ne pe pagini. Mai facem câteva versuri, măcar. Deci, avem așa. Deci, data viitoare și ieși pe colegul fugar. Nu pot. Vii cu materia, vii, fii atent, cu primele două declinări învățate. Declinarea 3 și declinarea 2. Da. Da? Nu, că nu-s două declinarea 3. Nici data ați cu două. A, ne-am făcut toate. Vii cu primele două. Eu lasă pe tine. Da? Pe ce te trebuie să mă avea? Te-ntreb, aia ce, ce caz e ăla, ce caz e ăla. Da? Da. Bine. Mă scuzați. Așa, acum. Hai să vedem mai departe. Noi am tradus de la A la Z, de aici suntem. Da? Da. Hai să vedem cine încearcă să scandeze, ce probleme avem la scandal. La scandal. A la Zeus eclipse, colos amenos, fres. Nos presiesi. Da. Hotimin ex apatese Prometheus angulometes. Tu n-ai jucat. Avem două versuri. Da? Ala Zeus eclipse holasamenos fresi esi. Ce formă? Sunt câteva forme mai dificile aici, cum acest ehesi, chiar de la sfârșit. Asta e o formă de la hos, atenție, care are valoare aici de pronume chiar posesiv. Da. Adică se acordă cu fresi, fresi, hesi, e formă de dativ plural, și înseamnă în inima sa. Mm-hmm. Da. Ah, e un plural care se trage prin singular. Păi da, pentru că fresi este un plural, care vine de la ce? De la frenfrenos. Foarte bine, de la frenfrenos. Copiii zis în gândurile sale, în inima sa, în gândurile sale. Ce formă este însă Zeus? Asta putem să știm, toată lumea. Ce e Zeus? Nominativ singular. Bun, care e genitivul lui Zeus? Dios. A, de fapt, Dios. Dios, foarte bine. Zeus cu genitivul Dios. Ăsta e un sublativ neregulat. Da. Știți și restul de finalii? Dios, Dia, genitivul Dia. De I. Și vocativul? Vocativul... Zeus. Zeu? Zeu. Zeu. Da. Asta trebuie să știm așa. Deci Zeus, Dios, Dii, Dia și Zeu. Da. Aici fiind nominativ. Predicatul este... Eclipse. Eclipse. Da. Eclipse. Care la e... crypto. Exact. Care vine de la crypto și care are ce marca aici? A aoristului. Marca aoristului. Care e marca aoristului? S urmat de... Da, aici s-a transformat în S. Se, sa, men, sete. Și ce marca aoristului mai avem în afară de sufixul S? Augment. Care e? Adică acel E. Tetaeta. Nu, nu. Acel E de dinainte. A. Da. E-ul ăla de dinainte e marca de aoristului. Și verbul este crypto, care înseamnă? Ascunde. Avem un termen română care vine de aici. Ce vine direct, da. Criptic. Criptic. Da, ce înseamnă? Criptologie, criptică. Ascuns, da. Da. Deci, Coda. Da. Ala Zeus. Holosamenos. Asta e o formă de participiu. Acesta e o formă de participiu de la holo, care înseamnă a fi mânios. Da. Mâniat, dar Zeus, mâniat, ce-a făcut? A ascuns? Da. În inima sa? În inima. În gândurile sale. Da. Ce-a ascuns? În urmă. Da, acum, ce facem cu asta? Hot. Hoti min exapates in Prometheus ankylometri. Min asta este pe el? Exact. Și hoti? Hoti este un pentru că aici? Aici are și valoare temporală mai degrabă. Atunci când? Da, atunci când. Da. Atunci când Prometheus? Pe el l-a păcălit, nu? Da. Exapatese min, deci min e un acuzativ, l-a înșelat pe el. Care Prometeus? Ankylometres este un epitet. Da, da, e un epitet, e un adjectiv care înseamnă ankylo. Nu, înseamnă șiret. Ankylometres. Fiind șiret, nu? Da, ankylometres. Cel șiret. Și spuneam mai înainte de complementul lui eclipse. Da. Nu găsim. Dar e mai jos. Pur. E la. Nu. Ci este mai sus, de fapt. Pentru că bios ăla a ascuns viața, dar am văzut că era de fapt bios cu sensul de modul de trai, felul de a-ți câștiga existența. La acest bios se referă de mai sus. Adică, dar Zeus, mâniat în inima sa, ți-a ascuns-o, adică ți-a ascuns felul în care îți poți câștiga existența. Da. Și explică de ce, atunci când Prometeus cel și Red l-a păcălit. Mi exarpates. Hai să mai facem pasta patru versuri, continuare. Poate? Da. Tu ne galantropoi sin emesa tochetea luga. Da. Crypse de pur tomenal autis eus eus eus pais iapetoeo. Eclipsantropoisi dios parametioendos. En coilo na tequilaton dia termi te pique rauton raunon te pique raunon en coilo na tequilaton dia dia te pique raunon dia. Sunt două scurte aici. La ton e sfârșit, începutul de dactil și două scurte. Dia și lungă. Te piche rauno. Vedeți aici două din formele lui Zeus, da? Și anume dios, forma de genitiv, și dia, forma de acuzativ. Mai trec câteva lucruri de morfologie. De fapt, o rugăm pe colega noastră, care în astea patru versuri, spune-ne antropoisin ăsta, ce este, din primul vers. Așa, plural, ce caz? Ce caz sunt plural? Nu mai se vedea, bă? Dativul. Da? E un dativ? Exact, ca dată trecută. Ca dată trecută. Aici. Și cum o să traduci forma selectivă? Oamenilor. Păi, oamenilor. Exact. Verbul este emesato. Deci ar fi și de aceea și prin urmare tunecarea. Subiectul lui emesato este Zeus. Mm-hmm. Verbul fiind medomai, care înseamnă a plănui, a inventa, le-a plăsmui cu oamenilor. Exact. Chedea lui Gra. Chedea lui Gra. Chedea. Le-a plănuit oamenilor, nu? Cum? Le-a plănuit, le-a pregătit în sensul ăsta. Da. Le-a pregătit oamenilor. Le-a tituit. Exact. Le-a tituit. Chedos. Da. Chedos înseamnă chin. Și ăsta e plural. Chedea. Chinul lui Gra. Grele. Adjectivul este lugros, lugra, lugron, da? Care înseamnă nenorocit, cumplit. Da, chinuri cumplite. Chinuri cumplite. Deci de aceea oamenilor le-a pregătit chinuri cumplite. umplite, crâmpse de pur. Și a ascuns foc. Și a ascuns foc. Pur. Pur, puros. Exact. Este tot pur? Este, da, este pur. E neutru, tot pur, cu genitivul puros. Și pluralul ta pura. Focuri. Mai rar, zic. Pur. Și a ascuns focul. Da. Tomenautis eius pais iape toio. Toio ăsta e o formă de genitiv chemic. Acum ce s-a petrecut? A căzut iota, s-au întâlnit cei doi de omega și... Și-a rezultat unul. Și-a rezultat unul. Mai aveți desineta asta în latină, în niște inscripții arhaice. Osio. Poplosio valesiosio. E o inscripție celebră. Asta singura testare a acestui tip de... Osio, de fapt, era un sigma și a căzut acela și a rămas într-o fază intermediară. Da. Și după aceea această desență a dispărut complet. Care era similar celui din grec. A dispărut complet și eu ăla pe care îl aveți la genitiv singular la declinarea a doua, e luat de la declinarea pronominală. Pentru că eu exprimam posesie. Pur și simplu. Deci a fost înlocuită complet desinența și a fost luat acel I, cum e lupus lupi, I-ul ăla, de la declinarea pronominală. Pentru că arăta posesia și genitivul era marcat posesie. Bun. Ce mai avem aici? Eius ăsta înseamnă bun, nobil, brav. Și se acordă cu pais. Și pais e neutru, nu? De ce să fie neutru? Nu. Hopais, paidos. Da. Hopais. Da. E hos sau he pais, ambele sunt acceptate, dar în niciun caz tot. Deci, iar copilul cel nobil al lui, nobil, al lui Iapet, da, al lui Iapet, deci atunci copilul cel nobil al lui Iapet, eclips antropoisi, eclips, a furat, este de la, da, clepto, a furat, în neogreacă e clevo, clevo, clevo, a clevo, clevo, da, cu y, citit v, nu? Nu, c, l, e, b, vita, aha, omega, clevo. Eclipsa. Că o cleftis isme. O cleftis. O cleftis hoțul? Hoțul, da. O cleftis mu eclipse to portofoliu sole euforiu. A, mi-a furat portofelul în autocar, în autobuz. În autobuz. A cleftis. Sole euforiu. Bun. Prometeus a făcut și el ceva asemănător. Deci copilul cel brav al lui Iapet, a furat antropoisii. Oamenilor. Pentru oameni. În sensul ăsta e relativ al interesului ăsta. A furat pentru oameni. Și de la zeus, nu? Para Medios. Exact. Para de la zeus. Cel Metioentos. Cel înțeles. Exact. Metioeis înseamnă înțelept. Cel înțelept l-a furat unde? En coilo nartechi. Înseamnă, am găsit cuvântul ăsta nartechi ca fiind nartex, fenicul. Da, fenicul. Într-o, de fapt, ce vrea să spună? Într-un, e un soi de trestie, ceva de felul ăsta. Într-un fenicol coilo, scobit. Adică, unde a băgat focul? În această trestie, în tija trestiei. Ah. Și se băga înăuntru ca să nu bată vântul. Și da, se putea transporta focul în felul acesta. Am văzut asta într-un documentar care arăta metode în acestea arhaice, cum să faci focul, cum să gândești carnea și, într-adevăr, se purta într-o cracă scobită. Exact. În zona europeană. Asta e și aici. Așa s-a luat focul și Prometeu, într-o tresie scopită, Laton diape picheraunio. Laton ăsta e un participiu de la lantano, care înseamnă ascunde aici, înșela. Înșelându-l pe Zeus, cel cel ce aruncă frunze. Exact. Cel ce aruncă fulgere. Epiteta lui Zeus. Cum urmează adresarea directă a lui Zeus? Da. Mai vedem puțin după aceea, facem cursul, dar facem o pauză aici așa.